Zwykłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 stycznia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Proces szczepień przeciw COVID-19 musi zwolnić z powodu zmniejszenia dostaw od producentów, tłumaczył w TVP Info szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Nieco ponad 3000 zakażeń i 52 zgony to dzisiejszy bilans pandemii w Polsce. Ekspert dr Michał Sutkowski podkreśla jednak, że statystyki zachorowań po weekendzie zawsze są mniejsze. Lider antykremlowskiej opozycji Aleksiej Nawalny skazany na 30 dni aresztu. Proces szczepień przeciw COVID-19 musi zostać spowolniony z powodu zmniejszenia dostaw szczepionek przez ich producentów, poinformował szef kancelarii premiera, a zarazem pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk. Dziś do Polski trafiło 176 tysięcy szczepionek przeciw COVID-19 produkcji konsorcjum Pfizer-BioNTech zamiast 360 tysięcy. Wczoraj wieczorem polskie władze otrzymały harmonogram dostaw, który przewiduje obniżenie ich o kilkaset tysięcy dawek w ciągu kilku najbliższych tygodni, mówił w TVP Info minister Dworczyk. Chcemy dokończyć szczepienia wszystkich pracowników podmiotów leczniczych w lutym. Mamy nadzieję również na pozyskanie kolejnych szczepionek. To pozwoliłoby nam przyspieszyć ten proces, który teraz musimy spowolnić. Mamy informację, że jest szansa na rejestrację szczepionek firmy AstraZeneca. Jeżeli by to nastąpiło w styczniu, czy na przełomie stycznia i lutego, to mielibyśmy szansę w pierwszym kwartale otrzymać sporą partię szczepionek tej firmy, a w konsekwencji przyspieszyć Narodowy Program Szczepień. Firmy Pfizer-BioNTech tłumaczyły w piątek, że muszą czasowo zmniejszyć dostawy, bo chcą wprowadzić modyfikacje w jednej z belgijskich fabryk, która zaopatruje Europę, by w przyszłości zdecydowanie zwiększyć moce produkcyjne. W ciągu doby potwierdzono prawie 3300 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarły 52 osoby. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych podkreśla, że pandemia nie odpuszcza. Ekspert zwraca uwagę, że weekendowe wyniki są zawsze mniejsze. Z uwagi na sposób raportowania. Więc ja bym się dzisiaj do tych wyników nie przyzwyczajał. Jeżeli już myślimy o wynikach weekendowych, to popatrzmy na zajęte respiratory i łóżka covidowe. Jest ich mniej generalnie niż było miesiąc, półtora temu, ale jeszcze w dalszym ciągu utrzymujemy się na poziomie kilku tysięcy zakażeń, między powiedzmy 3 a 10, 12 nawet potrafi być czasem taki pik, no i liczba zgonów taka średnia tygodniowa to jest około 300, więc to są w dalszym ciągu bardzo duże wartości. Od wczoraj wyzdrowiało ponad 6 tysięcy osób, wykonano ponad 25 tysięcy testów. Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie rodziny olimpijskiej. Tym razem odbyło się ono ze względu na pandemię w reżimie sanitarnym, a Andrzej Duda połączył się zdalnie ze znacznie węższym niż zwykle gronem uczestników. Prezydent zwracał uwagę na to, jak koronawirus wpłynął na światowy sport. Sytuacja jest zupełnie wyjątkowa. Nigdy jeszcze w historii nie zdarzyło się, aby Igrzyska Olimpijskie zostały przesunięte. Trzykrotnie Igrzyska Olimpijskie były odwołane w 1916 roku, w 1940 i 1944 roku z powodu zawieruchy wojennej. Ale nigdy nie było tak, żeby zostały przesunięte. Zdalnie w spotkaniu w Centrum Olimpijskim w Warszawie brał udział także minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński. Lider antyputinowskiej opozycji Aleksiej Nawalny spędzi 30 najbliższych dni w areszcie. Taką decyzję podjął sąd w podmoskiewskich Chimkach. Za kratami będzie czekał na kolejne orzeczenie sądu, po którym może trafić do łagru nawet na 2 lata i 8 miesięcy. Według jego prawniczki Olgi Michajłowej tyle grozi opozycjoniście, jeśli zostanie odwieszony wyrok wydany w 2014 roku. Aleksiej Nawalny wrócił do Rosji po 5-miesięcznym leczeniu w Niemczech i od razu na lotnisku został zatrzymany. Pierwszą noc w ojczyźnie spędził w komisariacie w podmoskiewskich Chimkach. W tym samym miejscu zorganizowano też posiedzenie sądu, który aresztował opozycjonistę na 30 dni. Aleksiej Nawalny nazwał rozprawę bezprawiem i wezwał swoich zwolenników do wyjścia na ulicę. Sami wiecie najlepiej, że oni boją się wyjścia ludzi na ulicę, dlatego wy się nie bójcie i wychodźcie nie dla mnie, ale dla siebie i dla swojej przyszłości, oświadczył rosyjski opozycjonista. opozycjonista. Jego zwolennicy zapowiedzieli organizowanie akcji solidarnościowych. W kilku miastach Rosji zorganizowano pikiety, w trakcie których policja zatrzymała łącznie około 70 działaczy opozycji, w tym 50 w Petersburgu, 13 w Chimkach i po jednym w Moskwie, Irkucku i Archangelsku. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek cieplej, ale pochmurno i będzie padać. We wschodniej części kraju śnieg i deszcz ze śniegiem. W zachodniej deszcz ze śniegiem lub sam deszcz. Na drogach miejscami może być bardzo ślisko. Temperatura wzrośnie od minus 8 stopni na północnym wschodzie do zera w centrum i do plus 3 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czego potrzebują rodzice, kiedy odejdzie ich dziecko? Potrzebują rozmowy, potrzebują bycia z kimś. Oni nie chcą być sami w tych momentach. Nazywam się Sylwia Kamińska-Tymińska, jestem pielęgniarką w hospicjum domowym. Te mamy często opowiadają nam o tym, jak nagle nie ma nic, jest cicho. Cisza. Pomóż im oswoić ten czas. Wejdź na tenczas.org i wesprzyj Fundację Gajusz. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy 22:06. Klub Trójki. Podobno marszałek Koniew zachwycony był urodą Krakowa, Sandomierza i Zamościa i dlatego te miasta ocalały. Wokół tego, jak wyzwolono Kraków i inne miasta, narastało przez 60 lat mity. Były one potrzebne, bo Armia Czerwona, kiedy wyzwalała lub oczyszczała od Niemców, niszczyła zazwyczaj wszystko, co stało na jej drodze, w tym również i miasta. O mitach, które narosły wokół wyzwolenia niektórych fragmentów naszego kontynentu, porozmawiamy sobie dzisiaj w Klubie Trójki. Witam Państwa serdecznie, Łukasz Jasina. Pozwoliły mi żyć w klimacie tamtych dni. Odwiedziłem rodzinę Koniewa w Moskwie, żonę panią Antoninę i córki marszałka Maję i Nataszę. Sama ikonografia nie daje takiego materiału, który pomógłby twórcy z martwej bryły wydobyć człowieka. Bałem się, aby przy rzeźbieniu nie popaść w opowiadanie, nie stworzyć banalnej rzeźby. Ta piosenka może zaskoczyć. To jest Piwnica pod Baranami sprzed ponad 30 lat. W roku 1987 dopiero, rychło w czas, jak ktoś by mógł powiedzieć, odsłonięto w Krakowie pomnik marszałka Iwana Koniewa, dowódcy pierwszego frontu ukraińskiego. Pomnik go nie powstał, bo już 5 lat później został przekazany do rodzinnej miejscowości marszałka w południowej Rosji. Marszałek Koniew był bohaterem chyba najbardziej pozytywnego mitu związanego z Armią Radziecką, który powstał na terenie Polski, powstał również w samej Rosji. Bo marszałek Koniew, kiedy ruszyła ofensywa w styczniu 1945 roku, dowodził tymi wojskami, które zajęły Kraków, zajęły Górny Śląsk, a później na czele tych wojsk, w ich składzie była również druga armia Wojska Polskiego, dotarł do Berlina. Marszałek Koniew, marszałek szanowany zazwyczaj nieco bardziej od Żukowa, który nie szczędził krwi żołnierskiej, a i w Polsce szanowany bardziej od marszałka Rokossowskiego, który jednak po wojnie miał bardzo złą prasę z uwagi na to, co robił jako minister obrony w naszym kraju w latach 49-56. Ten mit był także ważny w Rosji, bo Armia Czerwona nie słynęła przesadnie z wyzwalania i nieniszczenia miast. O ile alianci potrafili zająć niezniszczony Paryż, potrafili zająć niezniszczony Strasburg, potrafili nie niszczyć również wielu niemieckich miast, które mijali po drodze, choć niszczyli je wcześniej bombardowaniami. O tyle Armia Czerwona miała bardzo skuteczną technikę oblężniczą, polegającą na bombardowaniu i ostrzeliwaniu z dział dalekiego zasięgu wszystkiego. Zwłaszcza w Polsce taki mit był po wojnie propagandzistom potrzebny. Zniszczona Warszawa, zniszczona również dlatego, że stała po drugiej stronie Wisły Armia Czerwona. Zniszczone miasta na terenie wschodniej Polski, zniszczone miasta na ziemiach odzyskanych. Domagały się mitu pozytywnego, pokazującego, że Armia Czerwona, nasz wyzwoliciel, jednak nie niszczył. I marszałek Koniew z jego wojskiem nadawał się do tego znakomicie. Mit ten miał po 1945 roku narastać i wytwarzać nowe fragmenty, o których sobie jeszcze powiemy. A jak było naprawdę? Gdy planowano zimową ofensywę, zwaną ofensywą Operacją Warszawsko-Berlińską, choć dotyczyła też Krakowa i działa się na południowym froncie w naszym państwie, wojska radzieckie stały na Wiśle i planowano ich ruchy w różnych kierunkach. Najważniejsza ofensywa to ta ofensywa z Warszawy na Berlin, ale ta południowa miała doprowadzić do, po pierwsze, zdobycia najważniejszego chyba okręgu przemysłowego w ówczesnej Polsce, ale i ważnego dla III Rzeszy, Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, wtedy jeszcze nazwanego Zagłębiem Śląsko-Dąbrowskim, największe kopalnie węgla, też bardzo wiele innych rzeczy związanych z przemysłem, miała doprowadzić do wyjścia na Morawy, czyli na terytorium obecnej Czechosłowacji i miała ruszyć też na Dolny Śląsk, który był takim miejscem, gdzie planowano, i o tym wiedział radziecki wywiad, zbudowanie bastionu obronnego III Rzeszy. Marszałek Koniew, który nie uczestniczył przesadnie w budowaniu tego mitu, był dość uczciwy, jeżeli chodzi o swoje sprawy, wspomina bardzo mocno wizytę u Stalina pod koniec grudnia 1944 roku, kiedy to za pomocą mapy, jak to Stalin miał zwyczaj, decydowano, w jakim kierunku ofensywa będzie ruszała. Stalin pokazał marszałkowi za pomocą czerwonego ołówka rejon Górnego Śląska i powiedział: złoto. Złota nie wolno niszczyć. A Kraków znajdował się na drodze do tego złota i znajdował się również w bezpośredniej odległości kilkunastu zaledwie kilometrów od pierwszych zakładów przemysłowych Górnego Śląska. Ofensywa więc, skupiająca się na wyzwalaniu Górnego Śląska, musiała również uratować i Kraków. Kraków, mający wielkie szczęście, nie wybuchło tam powstanie, choć były takie próby, nie był też miastem niszczonym przez okupantów niemieckich z uwagi na wybór właśnie Krakowa jako stolicy generalnego gubernatorstwa, miał mieć i tym razem szczęście. Choć ofensywa, która ruszyła 18 stycznia, nie była ofensywą w pełni idealną. Istnieją dokumenty historyczne i zdjęcia ukrywane przez wiele lat, pokazujące, że jednak Armia Czerwona trochę usiłowała Kraków zniszczyć. Oczywiście całkowicie niechcący, tak przy okazji, jak to bywa przy określonej metodologii działań wojennych. Katedra Wawelska, stojąca na Wawelu, symbol naszego państwa do dziś, symbol od tysiąca lat, choć katedry są różne, była jedynym budynkiem miasta Krakowa, który został częściowo zniszczony i poddany bombardowaniu w nocy z 18 na 19 stycznia. Oficjalnym powodem tego bombardowania była próba powstrzymania generalnego gubernatora Hansa Franka, zarządzającego tym fragmentem okupowanej Polski, przed ucieczką. On wprawdzie uciekł już dzień wcześniej, ale być może Rosjanie tego nie wiedzieli. Uszkodzona została kaplica Batorego, uszkodzona została wieża Kurza Stopka i kilka innych rzeczy na Wawelu. Te zdjęcia zostały po wojnie poddane cenzurze. Katedra została wyremontowana pod koniec lat 40. notabene również przy udziale podobno finansowym Związku Radzieckiego. Byłby to, jak ktoś złośliwie zauważył, pierwszy przypadek, że Związek Radziecki pokrył w Polsce jakieś koszty. Ale zniszczenie Warszawy kazało jednak tą krakowską drobną awarię katedry schować pod korcem. Sam mit związany z marszałkiem Koniewem nie był zresztą bardzo mocno podnoszony jeszcze w latach 40. Były inne sprawy. Ale po roku 1956 stało się coraz bardziej potrzebny. Stawał się równie potrzebny jak II wojna światowa, o której trzeba było sobie przypomnieć. Stało się równie potrzebny jak budowa mitu polsko-radzieckiego braterstwa broni i stało się równie potrzebny jak różne sposoby zajmowania Polski i przypominanie o tym. Sam Kraków nosił tego ślady, podobnie jak Warszawa. O ile w Warszawie główne pomniki Armii Czerwonej, z wyjątkiem pomnika Braterstwa Broni, tzw. Czterech Śpiących, czy pomnika Wdzięczności w Parku Skaryszewskim, były raczej ulokowane poza centrum. Krakusom, którzy po wojnie mieli niepokorne znaczenie dla całej Polski, przypominał o tym pomnik i cmentarz żołnierzy radzieckich ulokowany przy samiuszkim Barbakanie, gdzie królował przez 40-50 lat. Różne były też elementy wyzwalania w innych fragmentach naszego kraju. Rozkaz Stalina, wydany w Państwowym Komitecie Obrony, takim najważniejszym organie radzieckiej władzy w okresie II wojny światowej, stanowił, że właściwie nie powinno się niszczyć miast, które są miastami sojuszniczymi. Niszczyć można było natomiast, i było to wręcz rekomendowane, nie tylko przy ofensywie, ale i później, miasta, które należały do Rzeszy, były miastami zamieszkanymi przez Niemców. Uniknął więc złego losu Toruń, uniknęła złego losu Bydgoszcz, ale już Gdańsk, który formalnie przecież nawet dla Rosjan nie powinien być miastem niemieckim, takiego losu nie uniknął. Gdańsk, uszkodzony alianckimi bombardowaniami i sowiecką ofensywą, został w dużej mierze spalony już 2 tygodnie po zajęciu tego miasta przez siły radzieckie. W dużej mierze zniszczona była też Gdynia. Bardzo mocno uszkodzony został Poznań, bardzo mocno uszkodzona była Częstochowa, ale najwięcej zniszczeń widziano właśnie na linii frontu przez marszałka Koniewa dowodzonej, czyli na linii dolnośląskiej, gdzie zresztą pomagali temu bardzo mocno Niemcy, którzy bronili chociażby Wrocławia przez 3 miesiące. Ale w latach 60. ten mit musiał zostać wykorzystany i zaczął rozrastać nie tylko o kwestie związane z marszałkiem Koniewem, ale również o legendy związane z uratowaniem miasta przez podziemie. I tutaj wkroczyli w pewnym momencie filmowcy. O tym po muzyce. Panno młoda, młoda panno, myślę sobie, że co zechcesz, to się stanie. Jako ja nie umiem nic, niby na moje zawołanie. Na prośbę i na rozkaz twój, żeś ty dzisiaj panna młoda. Jak jaśmin, jak jagoda. I o co się rozchodzi to, że pan tylu się spodziewa? Ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle. I po cóż te spiekła duchy? Niechaj przyjdą na podsłuchy. Na wesele, gdzie muzyka? Gdzie muzyka? Jak się żenić, to się żenić, to tak jakby w uniesieniu, w równe nogi, wskoczyć w studnie. Nie utoniesz, nie utoniesz. Topi się, kto bierze żonę, niech się stopi, niech się spali. Byle ładnie grajcy grali, byle grali na wesel. Jak się tam syka miele, jak na żarna kula dzwończy. Niech se huka, stuka, puka, kląsa bije, przywasuje. Piska, skrzypiec płyną cienką, tak podskoczny, tak mileńko. Niech się miele jak młyn wodny, w noc miesięczną, w czas pogodny. Szumiejącą niech się snuje, a niech w dźwiękach się nie kończy. Choćby usnąć w tańcowaniu, przy mieleniu, przy pukaniu, zapomnieniu, zapomnieniu, kołysaniu, zapomnieniu, kołysaniu, zapomnieniu. Świat typ czarów, czar za światem, jestem wtedy wszystkim bratem. I wszystko jest dla mnie swatem. W tym weselu, w tej radości, i gości do zazdrości. I do takiego właśnie Krakowa przyjechał pod koniec lat 60. marszałek Koniew, aby dostać swoje honorowe obywatelstwo. Były to już lata 60., które tak propagandowo zaczynały wracać do lat 40. Polsko-radzieckie braterstwo broni było coraz mocniejsze. Głównie je unaoczniało ludziom serialowo dzieło wielkie pod tytułem Cztery pancerni i pies Konrada Nałęckiego. Jak ktoś kiedyś stwierdził złośliwie, o tym całkiem dobrze zrobionym serialu, bo to taka jednostka samodzielna bojowa, która uczestniczyła w działaniach na wszystkich frontach, czołg Rudy 102. Rzeczywiście, jakby się temu przyjrzeć, działo i w ramach frontu dowodzonego przez marszałka Koniewa i marszałka Żukowa, jeszcze w paru innych miejscach. Ale filmowcy także wtedy postanowili pokazać Kraków i jego wyzwolenie. No, różne to musiało mieć skutki. Breżniewowska Rosja tego mitu potrzebowała. W latach 60. zresztą takich seriali powstaje więcej i filmów. Najpierw jest taki wielki, pięcioczęściowy film Jurija Ozierowa, takiego radzieckiego specjalisty od spraw drugowojennych pod tytułem Wyzwolenie, gdzie Polska jest oczywiście odnotowana, pokazana. Cały front, który przez nas przechodził także, ale tam są głównie jednak te działania, które szły przez Warszawę. Bardzo ładnie zresztą Jurij Ozierow ominął kwestię zniszczenia Warszawy, robiąc zdjęcia już w Warszawie współczesnej, więc właściwie Stare Miasto i cała reszta była tam całkowicie stojąca, istniejąca. Ale pojawić się musiał też i marszałek Koniew. Trochę ciężko było to robić z Polakami, zaczęli to najpierw sami Rosjanie. W roku 1967 powstaje film pod tytułem Major Wicher. Major Wicher, jak ktoś kiedyś złośliwie mówił w dowcipach o Radiu Erewań, został wynaleziony przez radzieckich historyków mniej więcej wtedy. Dopasowano niego kilka życiorysów, ostatecznie zdecydowano, że był nim właśnie żołnierz ukraińskiego pochodzenia, walczący w pierwszym froncie marszałka Koniewa, Jewchen Bryzniak. I miał on w roku 1945 przedostać się do Krakowa, skontaktować się z polskim podziemiem i, co ważniejsze, podobno z tym podziemiem, które niekoniecznie popierało komunistów, czyli z Armią Krajową, i rozbroić ładunki, które były umieszczone w różnych miejscach w Krakowie. Pod Wawelem, pod Teatrem Słowackiego, pod Teatrem Starym, pod Sukiennicami, prawdopodobnie również pod kilkoma krakowskimi kościołami, mostami, elektrowniami. I tenże major Wicher miał właściwie w pojedynkę Kraków uratować, umożliwiając marszałkowi Koniewowi jego wyzwolenie. Prawdopodobnie, i teraz są badania przeprowadzone nawet przez historyków rosyjskich, którzy trochę się nie boją pisania o tym, była to postać fikcyjna, to znaczy istniał Jewchen Bryzniak, on był jak najbardziej wywiadowcą oznaczonym licznymi orderami, brał udział nawet w zajęciu Krakowa w 1945 roku, ale całą tą resztę jego działań stworzył podobno najsłynniejszy wtedy pisarz zajmujący się II wojną światową, radziecki, Konstantin Simonow, opierając się na sytuacji z Paryża, która miała miejsce w sierpniu 1944 roku. Tam także Niemcy podłożyli ładunki pod najważniejsze budowle, pod wieżę Eiffla, pod Operę Paryską, i w wyniku decyzji niemieckiego generała, który uznał, że nie wolno niszczyć takiego ważnego dorobku ludzkości, to nie zostało odpalone i Paryż nie został częściowo choćby zniszczony. Zrobiono tym film z Kirkiem Douglasem, proszę państwa. Simonow go obejrzał podczas pobytu na Zachodzie i stwierdził, że warto się zainspirować dobrą amerykańską działalnością. Notabene, jak już żaden niemiecki generał nie miał takich wyrzutów sumienia w Warszawie w 1944 roku, kiedy odpalano różne ładunki, które tutaj były. Film o Majorze Wichrze powstał, miał prawie 3 godziny, był jednym z najpopularniejszych filmów, jaki przewinął się przez radzieckie ekrany. I wkrótce już cały ten mit trafił, proszę państwa, w bardzo mocny sposób do bardzo wielu radzieckich umysłów. I wybitny polski historyk, profesor Andrzej Chwalba wspomina, że już w latach 80. przyjeżdżali do Krakowa turyści dokładnie pamiętający, gdzie były założone te ładunki, i pytający się Polaków o to, czy znają działalność majora Wichra. Do tej pory o to zresztą się pytają rosyjskie wycieczki, które do Krakowa przyjeżdżają. Teraz trochę mniej oczywiście, bo kwestie ograniczeń pandemicznych. Poszły zatem filmy polskie. Chyba jeden z najlepszych polskich dokumentalistów i też reżyserów filmów opierających się jakoś na rzeczywistości, Jan Łomnicki, brat Wielkiego Tadeusza, człowiek, którego pamiętamy przede wszystkim za Dom, za serial według scenariusza Jerzego Janickiego i Andrzeja Mularczyka. Serial, który mimo cenzury pokazał jakoś naszą trudną rzeczywistość powojenną w tym pierwszym sezonie robionym jeszcze w latach 80. zrealizował w koprodukcji polsko-radzieckiej polską odpowiedź na Majora Wichra. Był to rok 1975. Polska bardzo mocno dziękowała wtedy Armii Czerwonej za to, co się działo 30 lat wcześniej, aby nie wzbudzić specjalnie zdenerwowania Leonida Breżniewa za licencje i różnego rodzaju kontakty z Zachodem, które pojawiały się wtedy nad Wisłą dzięki polityce Edwarda Gierka. Film realizowany na 30-lecie wyzwolenia Krakowa pod tytułem Ocalić miasto, z bardzo dobrą obsadą, w głównej roli kobiecej Teresa Budzisz-Krzyżanowska, a w głównej roli męskiej Aleksander Bielawski, aktor rosyjski, którego państwo, być może ci, którzy kochają kino, pamiętają właśnie z Czterech Pancernych i Psa. Majora Wichra jako mitu nie przywrócił, był tam nienazwany z imienia radziecki żołnierz. Film skupiał się przede wszystkim na negocjacjach między podziemiem prokomunistycznym, czyli Armią Ludową, a podziemiem prolondyńskim, czyli Armią Krajową, Polskim Państwem Podziemnym, które tutaj zajmują większość czasu, ale także powtórzył mit o podłożeniu ładunków i powtórzył mit o wyzwoleniu Krakowa, choć marszałek Koniew w pewnym momencie mówi tam o tym, że przede wszystkim zmierza na Górny Śląsk. Ale jest także zachwycony urodą Krakowa, co cieszy. Czy film z 1975 roku był prawdziwy? Wyżsi oficerowie krakowskiego podziemia, w tym generał Zieliński, który był członkiem Komendy Armii Krajowej Głównej, tego nigdy nie potwierdzili. Nie ma też w dalszym ciągu źródeł historycznych, które kazałyby nam mówić, że Kraków miał zostać uratowany właśnie w taki sposób. Ale no cóż, gdy źródła historyczne nie zgadzają się z coraz bardziej popularnym mitem, tym gorzej dla źródeł historycznych. I nie jest to tylko kwestia związana z samym Krakowem. A w Związku Radzieckim i w Rosji mit o wyzwoleniu Krakowa narastał coraz bardziej. I gdy w roku 1992, już po zmianie systemu, ówczesna polska dyplomacja wynegocjowała, bo z Rosją wtedy można było negocjować jeszcze w takich sprawach, przeniesienie pomnika marszałka Koniewa do Tuły, skąd pochodził, a także przeniesienie szczątków radzieckich żołnierzy spod Barbakanu na cmentarz Szakowicki. Pojawiły się już w Rosji pierwsze głosy, że jest to bardzo dziwnym przypadkiem w wypadku miasta, które przecież jako jedyne zostało uratowane przez Armię Czerwoną. A mit miał jeszcze ewoluować i do tego miał się stać, proszę państwa, narzędziem putinowskiej polityki wobec Ukrainy. Ale o tym po kolejnym odpoczynku muzycznym z Markiem Grechutą. Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie. Wystawiano niesłychanie piękne przedstawienie. Wszyscy dobrze się bawili, chociaż był wyjątek. Młoda pani w pierwszym rzędzie wszystko miała za nic. Nawet to, że śpiewak śpiewał tylko dla tej pani. I gdy rozum tracił dla niej, śmiała się, klaskała. W drugim akcie śpiewak śpiewał znacznie już rozważniej. Młoda pani była jednak ciągle niepoważna.

sposobów, kilka celi zostało w ten sposób przez Rosję osiągniętych. Po pierwsze okazywało się, że bohaterem tym nie był Ukrainiec, po drugie okazywało się, że jest nim obywatel przedwojennej Polski, który oczywiście raczej tej Polski nie chwalił. A wreszcie był to też żołnierz NKWD, co było pewną prowokacją pod adresem tych wszystkich, którzy NKWD raczej kojarzyli z zupełnie inną robotą, głównie na tyłach frontu, licznymi zbrodniami, które znaczyły szlak tych formacji postępujących w ślad za Armią Czerwoną. I pan Aleksiej Bocian został jedną z największych gwiazd rosyjskich mediów. W ciągu kilku lat, po roku 2014, udzielił kilkudziesięciu wywiadów i to takich w najlepszym prime time. Do tego wydane zostały o nim książki i pojawił się bardzo poważny mit, bo nastąpiła dość duża zmiana podejścia rosyjskich turystów. Znowu mamy tutaj opowieści z Krakowa, że pojawiali się rosyjscy turyści także denerwujący się tym, że w Polsce Bociana nie czci się w sposób odpowiedni, nie odsłania się ku jego czci tablic i nie dziękuje mu się za to, że uratował Kraków. Sprawa Krakowa, o której dzisiaj mówimy, jest chyba największym przykładem tego, jak wielkie różnice istnieją w polskim i rosyjskim, chociażby spojrzeniu na II wojnę światową i jej zakończenie, choć nie tylko polskim i rosyjskim. Pamiętajmy o tym, że i Białoruś, i Ukraina to są także państwa, które przejęły dorobek Związku Sowieckiego, których obywatele, późniejsi obywatele także walczyli w formacjach Armii Czerwonej i także uczestniczyli w walkach na terenie Polski. Bardzo dużym problemem w tych relacjach jest to, że nie istnieje kompletnie na terenie byłego Związku Sowieckiego, poza oczywiście określonymi osobami, środowiskami, grupami, poza niektórymi historykami, świadomość tego, że w Polsce skojarzenie z wyzwoleniem nie jest wyłącznie pozytywne. Że nawet słowo wyzwolenie wywołuje wśród wielu Polaków kontrowersje. Mamy w tej sprawie ogromne wewnętrzne przecież dyskusje pomiędzy Polakami z różnych poglądów i różnych stron politycznych na temat tego, czy było to wyzwolenie, oczyszczenie Polski od okupantów, który fragment jest ważniejszy, czy to, że uratowano wielu Polaków przed dalszym niszczeniem ich przez okupanta hitlerowskiego, czy też ważniejsze było jednak to, czego produktem było późniejsze uzależnienie naszego państwa od Związku Sowieckiego. Nie ma wielkiej świadomości w Rosji jednak tego, że Armia Czerwona niosła tutaj, wyzwalając także zniszczenie, że zniszczony został w dużej mierze Lublin, czy nawet sami mieszkańcy Lublina nie wiedzą. Zniszczony został prawie całkowicie Białystok, zniszczony został częściowo Rzeszów, że gdyby nie uczestnictwo Armii Czerwonej, takie, a nie inne, w procesie wyzwalania Warszawy, nie wchodziłaby ona 17 stycznia do zniszczonych ruin, jedynie pozbawionych ludzi, będących tylko takim duchem miasta, które miało się zresztą już wkrótce zaludnić. Tym trudniej jest też tłumaczyć wielu Rosjanom, że mit Krakowa, bez względu na jego prawdziwość czy też nie, bo nie od razu przecież możemy startować z głównymi argumentami, służyć miał przykryciu tego, że jednak 99% miast, które napotykała na swojej drodze Armia Czerwona, nie miały takiego szczęścia jak główna stolica Polski przedrozbiorowej. Ale cóż, tak to już właściwie będzie chyba w najbliższym czasie musiało być. Tak długo jak II wojna światowa, a dokładnie Wielka Wojna Ojczyźniana, czyli ta jej część, która wybuchła w Rosji po agresji niemieckiej 22 czerwca 1941 roku, będzie głównym elementem legitymizacji istniejącego ciągle w Rosji reżimu putinowskiego, tak długo będzie to jednak konflikty między naszym państwami budowało. Nawet aresztowany wczoraj Aleksiej Nawalny ten mit podtrzymuje, wielokrotnie wypowiadał się na ten temat bardzo twardo i ostro, więc nawet jeżeli Rosja się zmieni, to nie zmieni się nam wspólne myślenie na tematy historyczne. Ale mamy w Polacy i Rosjanie jeszcze takie rzeczy, które nas łączą i to rzeczy bardzo zaskakujące. Mówiąc o wielu polskich piosenkarkach, zazwyczaj zapominamy, że była taka jedna piosenkarka, nawet jest, która wyjechała w 1956 roku do Leningradu na studia i uzyskała status chyba jednej z trzech, czterech największych gwiazd rosyjskiej estrady. I to pomimo tego, że każdy Rosjanin rozpoznaje, że śpiewa z polskim akcentem. Piosenka bardzo symboliczna. Mówi o sąsiedzie, który pojawił się w naszym domu, rozgościł się w nim i nie chce z niego wyjść. Trochę tak jak Armia Czerwona w 1945 roku. Proszę państwa, Edyta Piecha, Królowa Leningradu. Как теперь не веселится, не грустить от разных бед. В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы соседи не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Утром зазвонит будильник, нам будильник ни к чему, потому что доверяю я соседу своему. Рано утром на работу он меня разбудит с рук. У него свои заботы, начинается урок. На работе день проходит, возвращаюсь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он мелодии опять. Целый день пенсионеров развлекается толпа. Спорят, что теперь играет вновь кларнет или труба. Никто музыку не любят, очень злятся, но и пусть. Но зато мы эти песни заучили наизусть. Я все больше привыкаю, и поверьте мне, друзья, никогда не засыпаю, если не услышу я. Choć może oczywiście nie będzie tak źle, jak mówiłem przed piosenką, bo ludzie się interesują historią. I istnieje w tej chwili oczywiście pewien problem polegający na tym, że dyskusja na tematy historyczne wymknęła się kompletnie spod kontroli uniwersytetów, akademików, badaczy. Ona się dzieje w internecie, ona bardzo często jest toczona całkowicie po amatorsku, ale ten brak kontroli środowisk, które się na historii znają, ma także swoją dobrą stronę, bo nie kontrolują jej do końca i politycy. Więc kto wie, w Rosji w ciągu ostatnich lat narasta zainteresowanie Polską. Wynika to z pewnych pozytywnych stereotypów, które się o naszym kraju zbudowały. Wielu Rosjan, choć oczywiście nie aż tak wielu, jakbyśmy chcieli, bo podobno według najnowszych badań wyjeżdża za granicę 8-10% obywateli tego państwa, ale z drugiej strony 8-10% obywateli Federacji Rosyjskiej to jest całkiem duży kawałek populacji, skoro mamy tam 120 milionów ludzi. Polska jest jednym z celów, do którego się jeździ często. Przynajmniej tak było przed pandemią. Zobaczymy, czy do tego nastąpi powrót. Wielu z tych turystów oczywiście widzi cmentarze Armii Czerwonej, jeździ do Polski mając głowę napakowaną mitami jeszcze z czasów sowieckich. Ale z drugiej strony przecież nie może to dotyczyć 100%, nie może to dotyczyć stuprocentowo i nowego pokolenia, które się kształtowało po roku 1990, mimo putinowskiej propagandy. Jednym z najpopularniejszych środków komunikacji w Rosji są oczywiście kanały YouTube'owe. I swego czasu, proszę Państwa, dwa najpopularniejsze rosyjskie historyczne kanały YouTube'owe miały serię o Polsce. Jedna z nich opowiadała oczywiście o szlaku Armii Czerwonej, pokazując te wszystkie pomniki, które są rozbierane. Ewidentnie było tam też pewne wsparcie rządowej propagandy. Ale druga z kolei pokazywała rzecz niesamowitą. Różnicę w wyglądzie małych miasteczek w Polsce i małych miasteczek w Rosji. Polska, gdzie małe miasteczka i w wyniku jakiegoś rozwoju naszej gospodarki w ostatnim okresie, bo pierwsze lata różnie to załatwiały, i w wyniku europejskich pieniędzy i w wyniku tego, że u nas jednak trochę inaczej potoczyły się kwestie związane z gospodarką, budową państwa. Dla wielu Rosjan nie odróżniają się już teraz wyglądem od miast niemieckich, francuskich. Jest to dla nich dużym szokiem, że po 30 latach od upadku komunizmu Polska się jakoś z tych rzeczy, które były tego komunizmu dorobkiem, wyzwoliła. Jednym z największych i najpopularniejszych filmów na rosyjskim YouTube był film pokazujący różnicę między polską częścią Mierzei Wiślanej, czyli tu pozdrawiamy słuchaczy z Krynicy Morskiej, a tą częścią, która znajduje się po stronie rosyjskiej. wielu komentatorów takich filmów wręcz obruszało się na negatywną antypolską propagandę, która czasami jest serwowana w telewizji. Polska jako ten główny taki kraj NATO, który dąży do okrążenia Rosji w sprawach politycznych. Można więc powiedzieć, że jakaś podstawa do tego wszystkiego jest. Oczywiście nie oznacza to tego, żebyśmy musieli o historii zapominać. Polskie i rosyjskie spojrzenie na II wojnę światową nigdy się do końca nie zbliży, ale warto przypominać Rosjanom, że w Polsce zginęło wprawdzie 600 tysięcy żołnierzy, nie tylko zresztą Rosjan, głównie Ukraińców, Białorusinów, ludzi też różnej narodowości. Ale ta wojna zaczęła się od wejścia takiej samej ilości żołnierzy Armii Czerwonej na obszar Polski we wrześniu 1939 roku. Że byliśmy i sojusznikami, którzy walczyli wspólnie w ramach II wojny światowej, ale żołnierzy sojuszniczej polskiej armii w roku 1940 rozstrzeliwano w Katyniu. To nie jest rzecz łatwa, zwłaszcza 80 lat po wojnie, kiedy ludzie już coraz mniej o tej wojnie wiedzą, coraz trudniej jest im zrozumieć te wszystkie problemy. Cóż, mamy jeszcze jedną rzecz, która Polaków i Rosjan zbliży zawsze, nawet kiedy nie porozumiemy się całkowicie w sprawach historycznych. Mamy kulturę, która zawsze jakoś Polaków i Rosjan do siebie zbliżała. Z różnych powodów to wynikało. To my byliśmy tym pierwszym słowiańskim narodem, który łyknął kultury zachodniej i stworzył jakiś jej odpowiednik na swoim terytorium. Inspirowaliśmy Rosjan nawet w okresie wojen w XVII wieku, bo mieliśmy wprawdzie wtedy i zajęcie Moskwy przez polskie wojsko i Dmitra Samozwańca, którego nam pamiętają Rosjanie do dziś, ale mieliśmy i dwór Zofii Aleksandrowny, Aleksiejewny, przepraszam, ważna rzecz, nie pomylić się w warczystwie, Zofii Aleksiejewny, siostry Piotra Wielkiego, która uważała Polskę za Zachód i kazała swoim dworzanom mówić po polsku i ubierać się z Polska. Mieliśmy księcia Adama Czartoryskiego, który był dla Aleksandra, może stąd ta pomyłka pierwszego, symbolem Zachodu. Mieliśmy Polaków i polskich rewolucjonistów, którzy są, proszę państwa, do dziś w Rosji stereotypowymi twórcami rewolucji październikowej. Obok zresztą polskich Żydów, więc ten antysemityzm z antypolonizmem się łączy. Mieliśmy Edytę Piechę, ale mamy też wspaniałych rosyjskich artystów, którzy tworzyli zawsze z myślą o Polsce. Mieliśmy Bułata Okudżawę i mamy przede wszystkim Władimira Wysockiego. Władimira Wysockiego, który do Polski przyjeżdżał, który w Polsce czuł się dobrze i który zawsze pamiętał, że jeszcze jego dziadek uczył po polsku w szkole pod Brześciem. Ale Władimir Wysocki o Polsce jednak w końcu nigdy żadnej piosenki nie napisał, więc wybrałem sobie, proszę państwa, do dziś dla nas piosenkę Moskwa-Odessa o tym, jak to w Rosji się podróżuje samolotami. Который раз лечу Москва-Одесса, опять не выпускают самолет. А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса, надежная, как весь гражданский флот. Над Мурманском не туч, ни облаков, и хоть сейчас лети до Ашхабада. Открытый Киев, Харьков, Кишинев и Львов открыть, но мне туда не надо. Сказали мне, сегодня не надейся, не стоит уповать на небеса. И вот опять дают задержку рейса на Одессу, теперь обледенела полоса. А в Ленинграде с крыши потекло, и что мне не лететь до Ленинграда? В Тбилиси там все ясно, там тепло, там чай растет, но мне туда не надо. Я слышу, ростовчане вылетают, а мне в Одессу надо позарез. Но надо мне туда, куда три дня не принимают, и потому откладывают рейс. Мне надо, где сугробы намело, где завтра ожидают снегопада, а где-нибудь все ясно и светло. Там хорошо, но мне туда не надо. Отсюда не пускают, а туда не принимают. Несправедливо, грустно мне, но вот. Нас на посадку скучно стюардесса приглашает, надежная, как весь гражданский флот. Открыли самый дальний уголок, в который не заманят и награды. Открыт закрытый порт Владивосток, Париж открыт, но мне туда не надо. Летим им, распогодится, теперь запреты снимут. Напрягся лайнер, слышен визг турбин. Сижу как на иголках, ну а вдруг опять не примут. Опять найдется множество причин. Мне надо, где метели туман, где завтра ожидают снегопада, Открыли Лондон, Дели, Магадан. Открыли все, но мне туда не надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как ту, да стюардесса, мисс Одесса, похожая на весь гражданский флот. Опять дают задержку до восьми, и граждане покорно засыпают. Мне это надоело, черт возьми, и я лечу туда, где принимаю. Мне это надоело, черт возьми, и я лечу туда, где принимаю. Высоцкiemu udawało się jednak czasem pojechać do miejsc, gdzie chciał jechać. Bo był tak wielkim artystą, że wprawdzie władza radziecka nie pozwalała mu na to, żeby wydawał legalnie płyty na terenie swojego kraju. To dopiero się zdarzyło przed jego śmiercią. Ograniczała mu występy filmowe i ograniczała mu koncerty, ale musiała mu dać paszport i pozwolić na legalne wyjeżdżanie do Paryża. Co było w latach breżniewowskich raczej oryginalną sytuacją. On był mężem francuskiej piosenkarki, zresztą pochodzenia rosyjskiego, Mariny Wlady, i władza musiała się na to godzić. Notabene godność. Rzecz bardzo ważna w wypadku naszych rosyjskich przyjaciół. Włodzimierz Wysocki doskonale wiedział, jak breżniewowska Rosja wygląda. Doskonale wiedział, jakie ma wady i doskonale wiedział, jaka jest biedna. Ale w roku 1979 wracał samochodem z Paryża wraz ze swoją żoną do Moskwy. I jednym z najważniejszych dla niego rzeczy, jak opowiada nam Marina Wlady w swoich wspomnieniach, było to, że Związek Radziecki miał zbudować pokazową wielką autostradę zwaną Olimpijką od Brześcia nad Bugiem, czyli od granicy z Polską, aż do Moskwy. I Wysocki był niesamowicie dumny, jadąc z Paryża, bądź samochodem przez bogate dość kraje, takie jak Francja, Republika Federalna Niemiec i trochę bogatsze niż Związek Radziecki, ówczesną Polskę i przede wszystkim NRD. Miał być bardzo dumny, że przynajmniej trasa po Brześciu będzie lepsza, droga będzie mniej zakręcona, będzie światowo. I kiedy już minęli, nie bez trudu, bo oczywiście skonfiskowano im połowę rzeczy, które przywozili z Paryża, przejście graniczne Terespol-Brześć, ruszyli tą Olimpijką, Wysocki chełpił się przed swoją żoną, jak to Rosjanin przed zachodniakiem, że jest wszystko wspaniale. Po mniej więcej 30 minutach trasa się skończyła, oni zjechali samochodem do rowu. I była to taka trochę dla Wysockiego symboliczny, był to taki trochę dla Wysockiego symboliczny moment odkrycia, że choćby nie wiem, jak propaganda twierdziła, że Rosja jest jednak w czymś lepsza, to trochę to w pewnym momencie nie wyjdzie. Ale godność jest rzeczą bardzo ważną dla naszych wschodnich sąsiadów i my Polacy, permanentnie spierający się z nimi o to, kto miał rację, kto był większym bohaterem, kto poniósł większe straty, zwłaszcza w czasie ostatniej II wojny światowej, chyba jesteśmy skazani na permanentną przegraną, zresztą podobnie jak Rosjanie z nami. A co do Krakowa, to mit wyzwolenia tego miasta w Polsce przestał istnieć kompletnie. Marszałek Koniew nie utracił wprawdzie tytułu honorowego obywatela miasta Krakowa i przyznanych mu odznaczeń, ale pomnika już nie ma. Nie ma upamiętnień związanych z żołnierzami Armii Czerwonej. Upamiętnieni są ci, których Armia Czerwona aresztowała 19, 20, 21 stycznia, bo obok wywieszenia polskiej flagi w końcu na wieży ratuszowej i Wawelu, obok przywrócenia polskich szkół, obok przywrócenia Teatru Słowackiego, którym miał jako jeden z pierwszych wielkich polskich teatrów premierę już zaledwie kilka tygodni po tym, jak Armia Czerwona Kraków zajęła. Ci, których reprezentował pan Aleksiej Bocian, czyli NKWD-ści, zjawili się niezwykle szybko i również zaczęli w Krakowie robić dokładnie to samo, co robili po zajęciu Lwowa, po zajęciu Wilna, czy po zajęciu Warszawy 17 stycznia. I dystansując się od myślenia naszych rosyjskich przyjaciół o ich własnych historycznych mitach, pamiętajmy o tym, że mamy bardzo, bardzo dużo jeszcze do dyskusji wewnątrz nas samych i wewnątrz naszego społeczeństwa. Czy to było wyzwolenie, czy zajęcie? Kogo jesteśmy następcą jako Polska? Czy tej Polski, która była wtedy? Czy tej, która się przeciwko niej buntowała? Kto jest dla nas większym wzorcem? Jak się okazuje, pewne konflikty historyczne w latach 90. udało się nam w Polsce wyciszyć, ale one wracają. Jak się okazuje, nie tylko polityka zagraniczna, ale i historia przestała być już takim elementem społecznego konsensusu. Kraków na szczęście, bez względu na to, czy istniał major Wicher, czy marszałek Koniew myślał o ratowaniu renesansowych zabytków i barokowych zabytków Krakowa, idąc na kopalnię, aby zdobyć kopalnię i huty Katowic, Chorzowa, Zabrza czy Bytomia. Na szczęście ocalał. Ciężko jest sobie wyobrazić, jak funkcjonowałaby nasza kultura, jak funkcjonowałoby nasze państwo i nasza duma narodowa i godność, o której tutaj już mówiliśmy, gdyby poza Warszawą zniszczone zostało jeszcze drugie tak znaczące polskie miasto. Gdyby nasza historia wymagała jeszcze odbudowywania, gdyby sarkofagi królów tam nie istniały, gdyby nie było wawelskich arrasów, które na szczęście zostały z Krakowa wywiezione i których 50., 60. rocznicę powrotu obchodziliśmy całkiem niedawno. O tym wszystkim pamiętać należy, tak jak powinniśmy pamiętać o wszystkich elementach naszej narodowej kultury. A na pożegnanie? Na pożegnanie jeszcze kilka przypomnień. Kraków ocalał, ale musieliśmy odbudować Wrocław, musieliśmy odbudować Opole, musieliśmy odbudować Gdańsk, musieliśmy odbudować Poznań i musieliśmy odbudować Warszawę. I jest to ta rzecz, którą także da się bardzo, bardzo mocno do tej naszej godności dokleić. Polska wytworzyła szkołę odbudowy zabytków i szkołę odbudowy miast, odbudowy tradycji i pamiętania tego, że jednak bez zabytkowych centrów, bez pamięci historycznej i bez tego, że miasta umocowane są jakoś w historii, zwłaszcza te najważniejsze ośrodki, nie ma przyszłości. Że miasta, które zostały odbudowane bez ładu i składu, włącznie z jakimiś nowymi budynkami w centrum, tracą swoje miejsce w pamięci. Tak jak straciło je wiele miast na ziemiach odzyskanych, niestety odbudowanych w ten sposób. Ale co ja będę państwu pesymizmem wszystko tutaj zasnuwał. Zasnuję to za chwilę, już po naszym pożegnaniu znowu Włodzimierz Wysocki. A ja dziękuję państwu bardzo, bardzo mocno za wysłuchanie kolejnej historycznej pogadanki w Klubie Trójki. Dobrej nocy, Łukasz Jasina. Самой нежной любви наступает конец, бесконечной тоски обрывается пряжа. Что мне делать с тобой, с собой наконец? Как тебя позабыть, дорогая пропажа? Скоро станешь ты чьей-то любимой женой, станут мысли спокой, и волосы глаже, и от наших пожаров весны голубой не останется в сердце и памяти даже. Будут годы мелькать, как в степи поезда, будут серые дни, друг на друга похожи. Без любви можно тоже прожить иногда, если сердце молчит и мечта не тревожит. Но когда-нибудь ты